يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد, u ovoj našoj današnjoj hutbi ja želim da zajednički oživimo sjećanja na jedan od najznačajnijih događaja u istoriji Islama uopšte. Želim da oživimo sjećanja na hidžru Rasula sallallahu alejhi ve sellem i njegovih ashaba iz Mekke u Medinu. Dakle, govorit ćemo o protjerivanju i istjerivanju najboljeg Allahovog stvorenja koji se pojavio na zemlji, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, iz Mekke u Medinu. Mi znamo da su mušrici Mekke protjerali Allahovog poslanika iz Mekke u Medinu. Zbog čega? Zbog čega su protjerali mušrici Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Jesu li ga protjerali, braćo, zbog toga što je želio sa onima koji su ga slijedili opljačkati tuđe imetke? Jesu li ga protjerali zbog toga što je želio da uzme i kolonializira tuđe zemlje, da čini nasilje i da prolijeva krv na zemlji? Ne. Protjerali su ga, braćo, ni zbog čeg drugog, nego zbog toga što je bio nosilac uzvišenih principa, što je bio nosilac Allahovog svjetla i što je želio da preko tog svjetla i s tim svjetlom, sa svjetlom Islama, izvede ljude, spasi čovječanstvo, spasi čovjeka kao insana, kao krunu Allahovog stvaranja, i da spasi čovječanstvo i izvede ga iz tmine, iz tmina na svjetlo. Samo zbog toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio protjeran od strane mušrika iz Mekke u Medinu. Rođen je u Mekki. Rođen je u Mekki, pio je njenu vodu i udisao njen zrak. Ali na kraju su mu zatvorena sva vrata. Bio je istjeran iz nje i rečeno mu je izlazi. Izlazi, i kad su, da je neko upitao mušrike kuda i zbog čega, sigurno bi rekli ne znamo, ali moraš izići. I jesu li se, braćo, mušrici zadovoljili samo s tim da protjeraju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ga istiraju iz Mekke i da ga ostave na miru? Nisu, vallahi. Nisu se zadovoljili samo time, nego su ga željeli vidjeti, dakle, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a posljednjeg Allahovog poslanika, donosioca radosnih vijesti i izbavitelja čovječanstva. Mušrici i kjafiri Mekke su željeli da ga vide mrtva. Najradije su željeli da ga vide mrtva i bili bi tada zadovoljni, i željeli su da ga ubiju ili da ga zatvore, kako kaže Allah dželle šanuhu u jednom ajetu: "Wa iz yamkuru bikal ladina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." I kada su te oni koji ne vjeruju, kada su te kjafiri željeli ili zatvoriti ili ubiti ili protjerati, oni su pleli spletke, ali Allah dželle šanuhu njima pripremio spletke, i Allah dželle šanuhu to najbolje zna i čini na najbolji način. Braćo, ovo je dokaz da sljedbenici laži, sljedbenici kufra, kafiri svih boja, mako oni bili, ako nisu na tevhidu i ako ne slijede Resula sallallahu alejhi ve sellem, da oni u nosiocima principa istine, u nosiocima Islama, vide svoje neprijatelje dužinom cijelog dunjalučkog puta. Dakle, do sudnjega dana oni u nosiocima istine vide svoje neprijatelje. Zašto? Zato što su nosioci istine, zato što su istinski mu'mini, braćo, rekli svim vrstama grijeha ne, svim vrstama strasti, poroka i hirova rekli su ne. I zato što su svoje sablje i sukali, da bi se borili protiv laži, da bi se borili protiv kufra i nemorala. I tu se pokazuje hrabrost. Tu se pokazuje hrabrost, kad se čovjek digne, da se bori za uzvišene principe, za ideal istine, koju Allah Želešanuhu objavljuje preko svog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam. To je vallahi prava hrabrost. To je, nije hrabrost kad čovjek iziđe iz nekakvog prkosa ili inata da brani državu, da brani zemlju, da brani položaj, da brani materiju i da se ljuti i srdi i da diže nos zbog prašine i zbog blata od kojega je stvoren i kojega će, u koje će se ponovo vratiti, od koga je Allah stvorio, ne. Nego je prava veličina i prava hrabrost kada se ljudi dignu da brane princip, da brane vjeru, da brane istinu. I zato je Resul sallallahu alejhi ve sellem, braćo, iskoračio naprijed i bio spreman u svakom trenutku da žrtvuje svoju glavu i svoj život da da za Allahovu vjeru. I odbio je vallahi sve izazove. Vidite, kad mi čitamo siru, kad čitamo životopis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bezbroj se pouka krije u tome. Često puta ljudi prelaze preko toga. Ne obraćaju dovoljno pažnju na određene momente iz života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa ćemo mi ili smo čuli već stotinu puta da su mu mušnici nudili šta? Nudili su mu vlast, nudili su mu bogatstvo, nudili su mu žene, nudili su mu sve ono što se može ponuditi čovjeku na dunjaluku i za čim ljudska duša teži. I on je to sve glatko odbio. Zašto smo mu, braćo, to nudili? Jesmo se ikada zapitali? Dakle, to je ders koji treba da naučimo. Jedan od dersova hidžre, jedna od pouka hidžre. Zašto? Zato što ljudi kad vide da se neko digne, da će ugroziti njihov položaj, onda mu nude ono što oni imaju. Nude mu tu istu vlast, nude mu položaj, nude mu dunjaluk da bi ga na taj način potkupili i dobili. I da je pristao poslanik sa na to, šta bi bilo? Oni bi lahko njega uzeli. I ako ne bi njega pridobili, a ne bi nikada, i ako ne bi njega pridobili, on bi umro. Ne bi imao više svojih sljedbenika. I onda bi lahko završili sa tom stvari. Međutim, tako mi Allaha, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da su mu spustili sunce u desnu ruku, a mjesec u lijevu ruku, vallahi ne bi odustao. Ne bi odustao ni milimetra, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi skrenuo s puta dok ne uzdigne la ilaha illallah. Dok ne uzdigne Allahovu vjeru na zemlji. I čak onoga momenta kada su mušici opkolili njegovu kuću i kada mu je došao Džibril, njegov saputnik i njegov drug, melek s nebesa, i rekao: ja Rasulallah, oni su pred vratima. Mušici te čekaju pred vratima, žele da te ubiju, žele da te napakoste, da te nanesu zlo. Rekao je Džibrilu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem isto što je rekao svom drugom drugu i saputniku od ljudi Ebu Bekru na hidžerskom putu: Inna Allahe ma'ana. Allah je sa nama i oni nam ne mogu ništa uraditi, ne mogu nam ništa učiniti. I izišao je bez sablje, a oni su bili sa sabljama. Izišao je bez naoružanja, oni su ga čekali s naoružanjem da mu osijeku glavu. Da završe već jednom sa njim i sa njegovom plemenitom misijom. Izišao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i bacio je prašine njima u oči i sviju je Allahovom voljom i dozvolom zaslijepio. Stoga, braćo, želimo da izvučemo danas neke pouke iz hidžre poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prvi ders i prvu stvar koju želim da spomenem danas u hudbi jeste tevekul na Allaha dželle šanuhu, koji je pokazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kojeg su pokazali njegovi ashabi na putu hidžre. Dakle, na putu hidžre se pokazao najbolje tevekul Rasula sallallahu alejhi ve sellem i to vjernik mora sebi uzeti kao pouku. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem potpuno siguran u Allahovu pobjedu. Siguran u Allahovu pobjedu i onda kada je bio sam. Kada je bio u pustinji, kada dolazi Suraka ibn Malik sa konjem, na konju da ga ubije. I kada su mušici bili pred pećinom, pred samim ulazom. I u mnogim predajama stoji da je golub Allahovom dozvolom sagradio gnjezdo i da je pauk ispleo mrežu. Međutim, učenjaci kažu, ove predaje nisu vjerodostojne, nisu sahi. I za mene je to logično. Jer muđiza je i potpuna pomoć od Allaha Đelešanuhu, da mušici dođu pred pećinu na kojoj nema ništa, a da ne vide poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da ne vide poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Abu Bekra. I Allah Đelešanuhu pomaže svoje istinske mu'mine, kako kaže preko usta jednog od svojih dobrih robova, Allah Đelešanuhu, وَاُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِلْعِبَادِ. Ja svoju stvar povjeravam Allahu Đelešanuhu, a Allah vidi svoje robove. Ili u drugom ajetu Allah Đelešanuhu govori za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, بِلَّذِينَ مِنْ دُؤْنِهِ. I oni te zastrašuju onima koji se obožavaju mimo Allaha, ili onima ljudima, mimo gospodara svjetova, njima te plaši, njima te zastrašuju da bi te odvratili od te misije i od puta kojim si krenuo. I ovo je dokaz za ono sve što je mimo Allaha Đelešan, mimo gospodara svjetova, da je to ispod, da to nema svoje vrijednosti i da su to Allahovi robovi koji se moraju pokoravati Allahu Đelešanuhu, htjeli ili ne htjeli, i ne mogu izići iz tih okvira. Međutim, braćo, kada je u pitanju tevekul danas, kad mi govorimo o tevekulu, o osloncu na Allaha Đelešanuhu, meni se čini, i to je žalosno, ja bih volio da nije tako, da je kod većine muslimana danas ova riječ tevekul samo u mozgovima njihovim, ili na našim jezicima, a da ga u životima nema. U životima nema istinskog tevekula kod muslimana. I danas su muslimani prestrašen narod, prestrašen ummet. I to je očito, i to je vidljivo. Zbog čega? Zbog toga što je nakon što je prošlo mnogo vremena, kako kaže Allah Đelešanuhu, srca muslimanska su ogrubila srca vjernika, i sad se više ne oslanjaju istinski na Allaha Đelešanuhu. Tako je dunjaluk, služba na dunjaluku, položaj na dunjaluku, i metak i porodica učinili čovjeka muslimana poniženim, kukavicom, strahljivcem, i ne smije zbog tih stvari da i ne bi izgubio, vallahi ne smije reći istinu. Ne smije reći istinu i kad je vidi. Očita je jasna, on svjedok te istine, ne smije kazat, jer se boji da ga ne bi skinuli s položaja, da mu ne bi oduzeli posao, da ga ne bi oštetili s te materijalne strane. Zato kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, ta'isa 'abdu dinar wad dirham wal qatifa wal khamisa. Proklet je rob dinara i rob dirhema, ili propao je rob dinara i rob dirhema, i rob svile tankije i one debele. Dakle, ona, to je simbol dunjaluka, svila kao odjeća, pare, novac. Poslanik se selam kaže, propao je takav, propao je, i neće nikada uspjeti. Neće nikada uspjeti takav čovjek, jer ako se tome oda, onda postaje rob tih stvari. I danas, braćo, mi vidimo kako muslimani kad komentarišu o našem stanju, čak i oni iz reda uleme, uvijek govore kad se desi nešto, nije vrijeme danas još za ovu. Nije vrijeme za rušenje kipova u Afganistanu. Nije vrijeme da se kaže istina na televiziji i na radiju. Nije vrijeme da se dokrajči i slakrdijom koja se zove ekumenizam, izjednačavanje vjera, izjednačavanje istine i laži. Nije vrijeme za ovo, nije vrijeme za ono. Ja nimalo ne sumnjam da će se jednoga dana pojaviti među muslimanima takav insan koji će kazati, pa danas nije još vrijeme za islam. Još nije vrijeme za islam. I uporediti nas i naše stanje sa drugovima iz pećine, koji je bilo jako malo, mladići koji su obožavali Allaha Đelešanu istinski, pa i Allah uspava u pećini 309 godina, i neko će sigurno to uporediti s našim stanjem i kazat, ako nije vrijeme za islam, ako nije vrijeme za davu, niti za džihad, vala dajte nam kakvu pećinu da spavamo, samo naš san. Ubijeđen sam u to ne bi trajao 309 godina, nego možda 309.000 godina. Pa kada bi se probudili, već bi tada možda Allah spustio Isa alejhi selama, i Deđal bi bio ubijen, i kufr bi bio uništen, i zemlja bi bila očišćena od kufra. To su već predznaci, veliki predznaci sudnjega dana. Blizu, kraj, a mi muslimani spavali toliko godina i sad ćemo u džennet. Bez truda, bez rada. Dakle, takvo je naše stanje kad je u pitanju tevekul i oslonac istinski na Allaha džashmu, i rad za ovu vjeru. Zato bi ja s ovoga mjesta pohvalio, vidite kako se može uraditi stvar. Kad se hoće, otkloniti munker, a raditi za Allaha, za njegovu vjeru i za ovu plemenitu stvar, kako se može postići rezultat? Ja moram sa ovoga mjesta, sa minbere, pohvaliti čin i djelo i borbu naređivanja dobra za vrijeme zla od strane zeničkog muftije, koji je spriječio, dakle njegovim sebebom, Allah najbolje zna, je spriječena ona predstava, kompromitirajuća predstava za islam i muslimane o Hazreti Fatimi. Dakle, može se, samo se treba dići svoj glas za istinu, treba pokazati hrabrost onda kad treba da se pokaže hrabrost. Zato je Resul sallallahu alejhi ve sellem, braćo, želio da izgradi snažnu i jaku generaciju koja će žrtvovati svoje živote zbog tih principa i zbog tih ideala. Međutim, dakle, danas muslimani su spremni da ginu i da se bore za neke druge principe, a ne za principe islama. I tevekul je došao do punog izražaja, dakle, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u pećini. Kada su mušici došli pred pećinu, a pogledajte, pećina Sevr, kako Allah Đelešanu je htio da te pećine uđu u istoriju i da postanu istorija. Iz pećine je zasjelo svjetlo istine, zar ne? Zar poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio u pećini Hira prije nego što je dobio objavu? Odatle je zasjelo svjetlo. I evo druge pećine u istoriji. Pećina Savr, gdje se sakrio poslanik sallallahu alejhi ve sellem ispred mušrika i gdje pokazuje oslonac tevekul na Allaha Đelešanuhu. I kada je Abu Bekr plaće, kada je vidio mušrike i njihove noge i čuo zveket njihovih sablji pred pećinom, pred ulazom pećinu, plaće zbog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Gotovo, sad smo gotovi, završit će s nama. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, se nasmijao. Nasmijao, siguran u Allahu pomoć i pobjedu. I kaže Abu Bekr, la tahzan, inna Allaha ma'ana. Ne boj se, ne tuguj, Allah je s nama. I tada je izrekao svoje poznate riječi, koje vallahi su vrednije od zlata. Vrednije od zlata. Šta je rekao? Ebu Bekre, šta misliš o dvojici s kojima je Allah treći? Šta misliš, Ebu Bekre, o dvojici s kojima je Allah treći? Pogledajte, braćo, ovoga drsa i ovoga predavanja i ove lekcije koji nam drži poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nije Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao, šta misliš, Ebu Bekre, o čovjeku koji je s Allahovim poslanikom? Zar misliš da će Allah izdati svoga poslanika? Ne veže taj spas od Allaha i pobjedu samo za sebe, zato što je on Allahov poslanik. Nego kaže, šta misliš o dvojici? O dvojici s kojima je Allah treći. Dakle, nema dvojice vjernika da se nađu u iskušenju. Dakle, jedan insan, jedan vjernik, sigurno će ga Allah pomoći. Sigurno će biti pobjednik na dunjaluku i na ahiretu. A kamo li dvojica? A kamo li, dakle, neće se naći dvojica na putu Allahovom, da uzdignu Allahovu riječ, a da ih Allah ne pomogne. Zaista je ovo velika lekcija i velika pouka za sve mu'mine do sudnjega dana. Dakle, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izgovorio poslije toga i pored ovih riječi, poznate svoje riječi koji su izgovarali svi Allahovi poslanici, a poznato je posebno da su izgovarali Ibrahim alejhi salam i Musa alejhi salam, hasbunallahu ve ni'mal vekil. Dovoljan nam je Allah i divan je on zaštitnik, divan je on pomagač. Ibrahim alejhi salam, kada je htio da bude bačen u vatru, to je izgovorio. Musa alejhi salam sam odlazi pred dvorac faraona, krvnika, onoga koji je tlačio ljude, podčinjavao ih i koji je imao 30.000 stražara. Musa alejhi salam odlazi sam s čvrstim pouzdanjem gospodara svjetova i ubijeđen da će mu Allah dati pomoć i pobjedu. Druga lekcija, braćo, iz hidže jeste način sami hidže. Kako je Resul sallallahu alejhi ve sellem obavio hidžu? Mi znamo da je prije nekoliko mjeseci prije hidže Resul sallallahu alejhi ve sellem doživio mirađ. Allah ga počastio mirađom. Kako? Na koji način? Za jednu noć Resul sallallahu alejhi ve sellem iz Mekke biva prenešen u Kuds, Mesdžid al-Aqsa, a iz Kudsa do sedmoga neba. I vraća se za istu noć. Na buraku. Allah ga počastio mirađu. Nakon toga, dakle, da bi nakon mirađa, nakon takvog putovanja, učinio hidžru kao običan čovjek. Gdje se skriva, bježi, uzima sve ljudske uzroke, kao što i uzima svaki drugi insan. I ovdje se postavlja pitanje. Zašto Allah Đelešanuhu nije Resula s.a.v. preveo iz Mekije u Medinu kao što ga je preveo iz Mekije u Kuc? Zašto mu nije poslao buraka? Da se ne pati, da se ne muči. Zato, braćo, što Allah Đelešanuhu je objavio ovu vjeru da bude program života. Da bude program života na zemlji. Šta bismo danas mi rekli da je Resul sallallahu alejhi ve sellem preveden na buraku iz Mekke u Medinu? Kako bi se mi ponašali? Kako bi se ponašali oni koji pozivaju Allahu u vjeru, pa dođe teška situacija? Mora napustiti. Mora napustiti to područje i otići u drugo da poziva. Nema buraka, Allah njemu neće poslati buraka, jer nije poslanik. Nego Allah hoće da preko poslanika Muhammeda se nauči ummet kako će se ponašati kada dođe teško stanje i da uzme uzroke pored tevekula na Allaha Đelešanuhu, da koristi sredstva koja mu je Allah dao da ih iskoristi na putu širenja istine. I druga stvar, da ne doživi, ne smije dozvoliti da doživi poniženje on sa svojom vjerom. Dakle, to je lekcija iz hidžre. Musliman ne smije dozvoliti da bude ponižen on sa svojom vjerom na zemlji. Mora tražiti izlaza, mora se boriti, mora se, zato su tu i hidžra, i džihad, i sva ostala sredstva koja musliman mora koristiti da bi uzdigao svoju vjeru. I kad su ashabi, ne samo poslanici, vidjeli da nema više mjesta, nema opstanka u Mekki, gotovo je, stjesnilo se, mučenja, stalna izliječenja, ponižavanja, oni traže od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni traže da isele. Da isele na drugo mjesto kako bi mogli s ponosom obožavati Allaha Đelešanuhu i odatle s tog mjesta pozivati u Allahovu vjeru. يئس الفؤاد من الحياة ملالة إلا الأمل فلتمنحيه أمتي بعض الأمل يئس الفؤاد من الحياة ملالة رحلة أمل فلتمنحيه أمتي بعض الأمل يئس الفؤاد من الحياة ملالة رحلة أمل فلتمنحيه أمتي بعض الأمل أملا يجوز به صراط مصائب ملكت عليه النور من حضن المقل رحلة أمل من لا يحب صعود أجبار هدى تعيش طول العمر في حفر الواحل تعيش طول العمر في حفر الواحد حتما تملغ ما أردت من المنى فمع الله إلى مطامحنا نصل فمع الله إلى مطامحنا نصل حتما لا تبلغ ما أردت من المنى فمع الله إلى مطامحنا نصل فمع الله إلى مطامحنا نصل حتما ستبلغ ما أردت من المنى فمع الله إلى مطامحنا نصل فمع الله إلى مطامحنا نصل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. U ovoj drugoj hudbi, braći, hoćemo da spomenemo šta je u stvari bio uzrok hidžre. Šta je bio uzrok hidžre, direktan povod za hidžru? To je, braćo, bio događaj, dakle, u Daru Nedv. U jednom mjestu ili klubu mušičkom, gdje su se oni dogovorili, šta? Da ubiju Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, da sa njim dokrajče i onda su odredili kako? Kakav su plan isplanirali? Odredili su da se pozove mladić iz svakog plemena, i da to zajednički urade kako ne bi mogle Kurejšije ili Hašimovići, ako bi tražili krvarinu, da uzmu ni od koga. Dakle, svi su učesnici u tome i takav su ružan i grozan plan bili isplanirali. I Resul sallallahu alejhi ve sellem je, dakle, kako odgovorio na to? Šta je u stvari dokaz ovo za nas? I kakvu lekciju i kakav ders možemo da izvučemo iz ovoga? To je dokaz, braćo. To je dokaz da se kjafiri, stari i ovi novi, oni prije i oni danas, da su uvijek kovali planove, da su se uvijek udruživali i sjedili zajedno, radi čega? Radi čega? Radi toga da bi utrnuli Allahovo svjetlo. Radi toga da bi utrnuli Allahovo svjetlo, zbog toga su kovali plan. Zar danas to isto ne čini? Zar danas samo? Velika je razlika između onoga kako je postupio Resul sallallahu alejhi ve sellem i kako nas je naučio da odgovorimo na njihovu strategiju i na njihov plan i onoga kako se mi ponašamo prema čatrijskim planovima i njihovoj strategiji. Resul sallallahu alejhi ve sellem na strategiju odgovara strategijom, na snagu odgovara snagom, na plan odgovara planom i akcijom. Međutim, danas muslimani kad prave kuću dunjalučku, samo za projekat koliko para dadnu, a? Samo za projekat dok izgrade, pa živce i energiju i pare i sve potroše, utroše radi jedne kuće sa dva ili tri sprata i potroši se sav. I duhovno i materijalno se potroši. Što bi rekao naš narod, kad vidi da čovjek ide putom i sam sa sobom priča, narod to zna iz iskustva, naučio ga život tome, kaže, zna ili je lud ili kuću pravi. Dakle, kad treba praviti nešto za dunjaluk, onda smo spremni praviti plan, praviti program i umarati se na tome putu i onda ne osjećamo to plaho. I vjerujte, braćo, da je jedna od najvećih grešaka danas ummeta i svih pokreta islamskih nedostatak istinskog plana i programa, istinskog za davu, za pozivanje u Allahovu vjeru. I zar je moguće da smo doživjeli takav vakat da nevjernici kuju planove stalno, dan, noć, rade, ne dodije im da bi rušili islam i potlačili muslimane, a muslimanima dodije da prave plan da se suprostave kufru. I pogledajte šta je rekao Theodor Herzl, židov, kada je kovao plan o židovskoj državi. Za 50 godina ako ostvarimo ovaj plan, mi smo uspjeli. Nije rekao za 2 godine, nije rekao za 5 godina, za 10, za 50 godina. Dakle, dugoročni plan. Na kvarenju omladine muslimanske. Ne kažem ja da mi sad krivimo kršćane i židove zbog toga. Mi nas treba da krivimo. Ali smo se poveli za tim. Oni su radili na tome. Iskoristili su ta sredstva za odvođenje od Allahovog puta koja smo mi trebali iskoristiti za pozivanje u Allahovu vjeru. Oni su to iskoristili. I dakle, je li ista situacija s našom omladinom sad ili prije 20 godina? Wallahi nije. Wallahi, osim onih kojima se Allah smilovao, oni koji su u zabludi, daleko su u veće blato upali danas nego što su bili jučer. Da sad o tome ne bi komentarisali. Dakle, to je dokaz da musliman mora da planira. Sljedeći ders, braćo, moram ga spomenuti, jeste uloga žene i muslimanke u širenju Allahove vjere. Uloga žene i muslimanke u širenju Allahove vjere. Pogledajte Esme radijallahu ta'ala anha, koju je Rasul sallallahu alejhi ve sellem nazvao zatun nitaqain, vlasnica dvaju pojaseva u džennetu. Zbog čega? Zato što je na tom hidžetskom putu imala veliku ulogu. I ne samo na hidžetskom putu. I kasnije mi znamo ulogu Esme i ostali sahabijki. Dakle, uložila je svoj život i svoj trud i kada je Rasul sallallahu alejhi ve sellem došao u Bekru da mu saopšti da moraju putovati, da moraju činiti hidžu, rekao je nek iziđu svi članovi tvoje porodice, nek iziđe sve iz kuće. Da porazgovaram o tome ja i ti tajno. Šta je rekao u Bekr? Ja Rasulallah, u mojoj kući se samo kao moja žena i moje čeri. Šta to znači? Pa oni su na istom putu na kojem smo ja i ti. Nema potrebe da izlaze. Nema tajne nikakve tu. Dakle, Esma kao primjer muslimankama koje su danas toliko ponižene, toliko prezirane od strane kafira, a sami smo sebe doveli u takav položaj. I pored toga što koristimo sva moguća sredstva, materijalne metode da se izvučemo iz toga, da doživu nekakvu emancipaciju muškaraca i žena, nismo uspjeli. Zato što smo okrenuli leđa Allahu i vjeri. I pogledajte još jednu stvar iz života Esme, nego svi sahabijki. Iskrenost, čednost, čestitost, povjerljivost, poštenje, bogobojaznost, hrabrost. 3 godine Resul sallallahu alejhi ve sellem poziva u Meki šta? Kako? Tajno. I sakupljaju se muslimani novi u kući Erkama ibn Abi Erkama, koji je imao koliko? 16 godina. I svi ashabi koji su tada primili islam, bili su skoro oženjeni. Za 3 godine niko nije saznao gdje se okupljaju muslimani. A mi znamo da su žene radoznale, da su one glavni poštari i pronosioci vijesti u svim vremenima bile, u svim generacijama. I kod nas, kad je bio rat, to je bio neki 8. bataljon, kad ne možeš kazati, ne možeš pripremiti akciju da se ne zna. Naše vlastite žene to otkriju. Međutim, pogledajte, žena u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koje je povjerenje, koje je razumijevanje vjere, razumijevanje života, zajedno činile hidžu s njima, zajedno pomagale u džihadu, u borbi i tako dalje, u promicanju Allahove istine. I nemamo veće potrebe danas za tim, od toga da naše žene postanu kao što su bile sahabijke, da im one budu uzori. I zadnje što želim spomenuti jeste, braćo, to, dakle, pouka je iz hidžri, da je Resul sallallahu alejhi ve sellem žrtvovao sve na putu istine. Međutim, ovdje se postavlja jedno pitanje. Šta smo ja i ti, brate, žrtvovali za islam? Šta smo ja i ti žrtvovali za islam i koliko smo spremni da žrtvujemo na Allahovom putu? Ovo, u tom odgovoru se krije i odgovor na pitanje kad ćemo se spasti ovog poniženja u kojem živimo. Dakle, koliko budemo spremni da žrtvujemo za Allahu vjeru, za uzvišeni princip, kao što je to radio poslanik sallallahu njegovi ashabi, toliko, u tolikoj meri ćemo uspjeti da se izbavimo iz svih ovih, i spasimo svih ovih spletki koje pletu nevjernici oko nas. Zato molim Allaha dželle šanehu da nas učvrsti na istini, da nas okupi oko Kur'ana i Sunneta, da ubrza pobjedu istine, da pomogne islam i muslimane da nam oprosti grijehe i da nas u džennet. Amin. Akulu kauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Nabarat shi'ri sattarat li midad hibri wal qalam. Nabarat shi'ri sattarat li midad hibri wal qalam. Nabarat shi'ri sattarat li midad hibri wal qalam. Hayya qasaid sa'ili qalban nawa laysa ash-shabam. Hayya qasaid sa'ili qalban nawa أوما رأيتم درة عين المها فيها علم أوما رأيتم درة عين المها فيها علم قمرا أرى ما إنها بدر إذا ما البدر كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم فتخالهم أسدا إذا صرخت بهم خطب ألم فتخالهم أسدا إذا صرخت بهم خطب ألم عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم عجبا لهم هم من أجلها تركوا المفارش والنعم. تلك العقيدة مقصدي هلا وعيتم من أرم. يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل علم. يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل علم. ترك الغنى ولنفسه أغنى من البحر الخضم. ترك الغنى ولنفسه أغنى من البحر الخضم. من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم. من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم. أو ما رأيتم خالدا دلت لصارمه العجم. أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم. أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم. قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم. قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم. هذه سمية مزقت وبحربة الباغ الأذم. هذه سمية مزقات وبحربة الباغ الأذم. هدأت بفرعون الذي قد هاوى استعصى الكلم. ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم. ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم. يا صاح هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم. يا صاح هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم. بالسوط يضرب بالقفا والصخر يا صحبي صمم. بالسوط يضرب بالقفا والصخر يا صحبي صمم. صبر الهزابر لأنه عشق الهدى والبيع تم. هذه مصارع عشقهم قرباتهم لله دم. هذه مصارع عشقهم قرباتهم لله دم. آه لذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم. آه لذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم. ما صالها أحفادها كلا ولم يرعوا بمن. ما صالها أحفادها كلا ولم يرعوا بمن. تركوا النزال لأنهم لم يألفوا عشق القمم. ملك الطغاة عرينها إذ غاب حيدرها الأشم. ملك الطغاة عرينها إذ غاب حيدرها الأشم. يا أمتي ذهب اللذون بعشقهم ساد الأمم. يا أمتي ذهب اللذون بعشقهم ساد الأمم. عشق العقيدة أرخصوا روحا ونفسا لم تضم. عشق العقيدة أرخصوا روحا ونفسا لم تضم. يا أمتي فلترقبي فجرا يبيد لك الظلم. نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم. نبرات قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم. هذه سمية مزقت وبحربة الباغ الأذم. هدأت بفرعون الذي قد حاول.